לחשוב עליך, כי יותר טוב לי בלעדיך. הלוואי יכולתי למחוק כל זיכרון שגרם לי לבכות עליך. השארת כאב, איך נכנסת לך? נכנסת לחיי וגנבת את הלב. איזו טיפשה אני שנתתי לך לעשות את זה. למה כל כך קשה שעושה לי טוב, להיות חי